Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Avustralya'dan, Orta Avustralya'dan, yani biraz kıyılardan içeride, Renmark denilen bir meyvacılık, sebzecilik şehrinden telefon ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, cumanız mübarek olsun. Biliyorsunuz 20 günü geçti Ramazan'ın bizden ayrılmasından itibaren 20 günden fazla geçti. Bu Ramazan'dan sonra Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken nokta, müteaddit defalar çeşitli fırsatlarda size söylediğim gibi, Ramazan'da kazandığımız güzel alışkanlıkları Ramazan'dan sonra elden kaçırmamak, kaybetmemek, iyi evsafı tekrar bozmamak, pırıl pırıl pırıldamış, nurlanmış olan şeyleri tekrar tozlanıp paslanmış hale getirmemek çok önemli. Efendim, çok dikkat etmek lazım. Hepimiz uyanık olmalıyız. Ramazan'da güzel şeyler kazandık. Mesela sabrı öğrendik. Ramazan sabır ayıdır. Oruç tutarak sabrı öğrendik. Sabrı nasıl öğrendik? İnsanın en çok muhtaç olduğu şey nedir? Kendisinin yaşamı için gerekli su, gıda. Onları bile efendim karşımızda dururken yememeyi, içmemeyi, böylece kendimizi tutmayı, sabretmeyi öğrendik. Demek ki sabır işinde devamlı olmalıyız. Bu güzel vasfı kaybetmemeliyiz. Sabrın tabii çeşitleri var. Bir, ibadetleri yapmaya devam için sabır. İşte bu sabıra sebat diyoruz. Yani sebatlı olmak. Bu önemli. Bir de efendim bir işi yapacağı zaman insan çeşitli meşakkatlerle, zorluklarla karşılaşır. O zorluklara göğüs germek, tahammül etmek, efendim yani yılmamak, bu da bir çeşit sabır. Efendim, bir de insan çeşit çeşit böyle cazibeli, efendim avantajlı, avantalı, efendim bunları Mars'tan kullanıyorum, külhani şeyde, edebiyatta mevcut olduğundan, böyle bazı insanların gözlerini açarak böyle ağzının suyu akarak böyle atıldığı günahlar vardır, haramlar vardır. Tatlıdır, caziptir ama günahtır, haramdır, yasaktır, olmaması gerekiyor. Cazibelidir. İşte onlara karşı da insanın kendisini tutması lazım. Yani o cazibesine kapılıp da günaha efendim düşmemesi lazım. Sabrı öğrendik. Tabii sebat olsun, tahammül olsun, efendim ibadetleri yapmakta efendim insanın dişini sıkması olsun, günahların cazibesine rağmen günahlara kapılmamak, direnmek, kendisini korumak, kollamak, efendim takvaya sahip olmak olsun. Bunların hepsi güzel vasıflar. Ramazan'da bunların bir ay talimini yaptık, idmanını yaptık. Efendim askerin mesela sabahtan akşama bazı şeyleri yapa yapa yapa yapa, efendim o işi artık alt şuuruna iyice yerleşmiş olarak rüyada bile yapması, efendim şuuru olmadığı zaman bile otomatik olarak, mihaniki olarak efendim yapması durumu olduğu gibi, efendim güzel şeyleri devam ettirmemiz lazım. Bunları yaptık yaptık, bundan sonra devam etmeliyiz. Güzel alışkanlıklarımızdan birisi de Kur'an-ı Kerim. Her gün bir cüz okunuyordu. Ramazan'da bir cüz tamamlansın 30 günde. 29 gün sürse bile işte biraz acele ediliyordu. 30 cüz tamamlanıyordu Ramazan'da. Bence Ramazan'dan sonra da Kur'an-ı Kerim'le olan bu güzel bağlantımız devam etmeli. Her gün bir cüz okunmalı, bir cüz takip edilmeli. Efendim hafızlar okumalı, cemaatlerde dinlemeli. Sonra mesela Ramazan'da hep camiye gitmeye alıştık. Efendim her akşam mutlaka iftardan sonra ne yapıp yapıp bir camiye gidiyorduk. Cemaatle namaz kılıyorduk. Biliyorsunuz cemaatle namaz kılmak evde namaz kılmaktan en aşağı 27 kat sevaplı. Eğer gittiği cami mahalle mescidi ise, yani cuma kılınmayan bir namazgah ise, fıkıh kitaplarının yazdığına göre sevabı 27 kattır. Cuma namazı kılınan büyük bir mescid ise, el mescidül cami derler Araplar, böyle büyük mescidlere cuma namazı kılınan. İşte orada sevap 50 mislidir. Cemaate alıştık. Bu da güzel bir alışkanlıktı. Yemeği yiyorduk. Her ne pahasına olursa olsun teravih namazını kılacağız diye camiye gidiyorduk. Ne kadar güzel. Bu alışkanlıkları devam ettirmek lazım. Ramazan'dan sonra cemaatten kopmak, Ramazan'dan sonra Kur'an'ı rafa kaldırmak, Ramazan'dan sonra sabrı bir tarafa bırakmak, Ramazan'da efendim edindiği güzellikleri unutmak doğru değil. İşte biz de bu meyanda, yani bu cümleden olarak bu düşüncelerle arkadaşlarımızla burada karar verdik. Size de iletiyoruz ki siz de yapın diye. Efendim her gün bir cüz okunacak. Mesela o gün kameri, hicri ayın hangi günü? 14. günü. Tamam. 14. cüz okunacak. Hangi günü? 22. günü. Tamam. 22. cüz okunacak diye böyle efendim karar verdik. Onu da şimdiye kadar uygulamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah uygularız. Allah Teala Hazretleri Kur'an'la bağlantılarımızı çok efendim canlı, kuvvetli eylesin. Biz Kur'an-ı Kerim'i severim. Kur'an-ı Kerim de bize Allah Teala Hazretleri'nin huzurunda şefaatçi olsun dileriz ki. Efendim şimdi bu bakımdan biz 21. cüze gelmiştik. Buradaki efendim Şevval ayının 21'i oluyor. Tabii biraz farklılıklar olabilir Türkiye'den. 21. cüzde Ankebut suresinin son ayetlerini size okumak istiyorum. Ben de kendi kendime karar aldım. Bana her gittiğim yerde konuşma teklif ediyorlar. Hocam bir konuşma yap diye. Ben de o gün hangi cüzdeysek o cüzden bir konu seçme kararı almıştım. Şimdi size efendim bu içinde bulunduğum günün cüzü içinden bazı ayetleri açıklamak istiyorum. Efendim Allah-u Teala Hazretleri anlayıp, dinleyip, uyup efendim rızasını kazanmayı nasip eylesin. Bu Ankebut suresinin 64. ayeti kerimesi. Zaten 69 ayet tamamı. Efendim okuduğum birinci ayeti kerime. Buyuruyor ki Mevlamız, alemlerin Rabbi, Yaradanımız, Yüce Allah-u Teala efendim Celle ve Ala Hazretleri وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ve inne الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Sadakallahu yazayım. Bu birinci ayet-i kerime. Bakalım kaç ayet daha aşağı doğru gidebileceğiz. Birinci ayet-i kerime neyi anlatıyor bize? وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Bu hayat-ı dünya değildir. İlla lehvün ve le'ub. Ancak efendim bir oyalanma ve bir oyundur. Başka bir şey değildir. Bu el hayatü dünya ne demek? Bize yakın olan, içinde bulunduğumuz hayat demek. Dünya burada yeryüzü manasına, yer küre manasına gelmez. El hayat kelimesinin sıfatı. El hayat et dünya. Yani en yakın olan hayat, daha yakın olan hayat. İki tane hayat var biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Birisi el hayatül ahire. Sonraki hayat, öbür hayat, öbür dünyadaki hayat diyoruz ya. Bu tabi biraz hatalı oluyor. Arapça bilenler kulaklarını tırmalar bu çeşit tabirler ama Türkçe'de yerleşmiş. Öteki hayat, ölümden sonraki hayat, efendim ahiret diyoruz ona kısaca. El hayatül ahire. Ahiret sonraki demek. Sonraki hayat. El hayatü dünya da şimdiki, şu andaki hayat. Yani yakın olan, içindeyiz ya, yakın ya bize, işte içinde olduğumuz için el hayatü dünya. Şu anda biz birinci hayattayız şu konumda. Bu bir hayat, buna el hayatü dünya diyoruz. İnsan öldükten sonra, efendim kıyamet koptuktan sonra el hayatül ahire, ikinci öteki hayat başlayacak. Efendim, bu dünya hayatını nasıl tarif ediyor Rabbimiz? وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Bu birinci hayat illa lehun ve lehu bir oyalanmadan ve eğlenceden başka, oyundan başka bir şey değildir. Lehun ne demek? İnsanın efendim gafilce oyalanması efendim havaya boş zaman harcaması demek. Laib ne demek? O da oyun demek. Oyun oynamak demek. Yani havaya harcama ve bir oyun. Bu dünya hayatı böyle bir gaflet ve bir oyundur. Birçok kimse için böyle. Maalesef efendim birçok kimse hayatın önemini anlayamıyor. Hayat boşa geçiyor. Bir oyun ile bir takım oyunlarla, eğlencelerle efendim ziyan oluyor bu hayatı dünya. Peki işin doğrusu ne? İşin doğrusu efendim hayatı dünyanın bir imtihan olduğunu bilmek, ahirete hazırlamak. Bir saniyesini bile boşuna harcamamak. Nitekim ayet-i kerimenin devamında buyuruluyor ki ve innet darel ahirete lehiyel hayavan. Ahiret darına ikinci ev yani ikinci yurt yani ahirete gelince dar yurt demek, ev demek. ahirette sonraki demek. O sonraki yurda. Yani bu hayatı dünyadan sonra gelecek olan sonraki yurda gelince lehiyel hayavan. İşte asıl yaşam o. Asıl yaşam o. Hayavan kelimesi hayat kelimesi gibi mastardır aslında. Yaşam demek, yaşamak demek yani. Asıl yaşamak işte o. Asıl hayat o. Efendim yaşayan mahluklara da biz hayvan diyoruz. Gene aynı kelime. Yalnız hayavan demiyoruz. Hayvan diyoruz. Canlı demek yani. Hatta belki duymuşsunuzdur. Biraz da garibinize gitmiştir. El insanı hayavanın natıkun diye Arapça bir tarif var. İnsanoğlu nedir? El insanı hayavanın natıkun. Canlıdır insan. Hayavan canlı demek. Natıkun konuşan canlı. Yani konuşma meziyeti çok önemli olduğundan insanı öyle tarif etmiş bir düşünür. El insanı hayavanın natıkun diye. Tabi hayvan falan deyince insan Türkçe'de o bir hakaret manasında kullanıldığından garipsiyor. Ama burada hayvan ne demek? Yaşam demek, yaşamak demek, hayat demek. Yani asıl hayat işte o. Öteki yurt var ya, insanların öldükten sonra dünyanın bozulmasından, kıyametin kopmasından sonraki asıl öbür taraf var ya, asıl hayat işte o. Ahiret yurdu, işte asıl yaşam o. Orada asıl yaşam diyor Rabbimiz, alemlerin Rabbi. Levkânû yâlemûn. Ah keşke cahiller, imansızlar, gafiller bunun böyle olduğunu bir anlayabilselerdi, bilselerdi diye de efendim bir ifade ile bitiyor. Yani düşündürücü, heyecanlandırıcı bir sözle bitiyor ayet-i kerime. Demek ki bu dünya hayatı neymiş bazı kimseler için maalesef? Bir böyle oyalanma, bir oyun, bir efendim eğlence gidiyor işte. Efendim ama işin doğrusu burası insanın asıl yeri değil. İstese de kalamıyor. Asıl efendim asıl yurdu, asıl güzel yaşamın olacağı yer ahiret. Keşke bunu insanlar bilmiş olsalardı diyor. Evet. Birçok insan maalesef böyle düşünmüyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Fakat birçok insan böyle düşünmüyor. Bir kere bizden önce yaşamış olan milletlerin inançla ilgisi olmayan düşünürlerinin ortaya attıkları sözler var, görüşler var. İşte onlar felsefe tarihine girmiş. İşte filanca filozof, feylosof şöyle dedi, falanca feylosof böyle dedi. Feylosofa Araplar hakim derler. Efendim, biz de düşünür diyoruz ama bu şeyde efendim Hindi de düşünür ama tabii düşünme sistemli, düzenli düşünmek, derli toplu düşünmek bayağı yüksek seviyede efendim düşünmek demek. Şimdi birçok kimse boş ver ahireti diyor. Ahirete inanmıyor, ahireti inkar ediyor. Ne varsa bu dünyadadır diyor. Bazı inanç sahipleri bile böyle inanıyor. Efendim vur patlasın, çal oynasın, eğlenmeye bakıyor. Tabii eğlenmek ve keyif içinde para lazım olduğundan parayı her ne yolla olursa olsun elde etmek önemli oluyor bazı insanlar için. Yani maddeci insanlar için, gözünü hırs büyümüş insanlar için para her şey oluyor. Din, iman, her şey para oluyor. Onu kazanmak için de icabında yol kesiyor, icabında soygun yapıyor, icabında insan kandırıyor, icabında kan döküyor, icabında can yakıyor, icabında safları aldatıyor. Efendim bir çaresini buluyor, milyonları, milyarları, efendim trilyonları yutuyor. Hatta diyorlar ki yani bu işin fecaatini belirtmek için bu adam deveyi görse hamuduyla yutar. Yani deve kocaman bir mahluk, üstünde de hamut denilen oturmaya mahsus semer gibi şeyi var. Onu bile çıkarmayacak, neredeyse bütünüyle böyle ağzına atacak o kadar hırslı, o kadar haramdan korkmayan insan filan manasında. Birçok kimse böyle. Batı böyle. Batı materyalist. Komünistler onlar da materyalist. Efendim ahireti inkar ediyorlar, dini inkar ediyorlar. Her şey para, her şey maddiyat. Efendim Karl Marx'a göre, efendim bilmem Lenin'e göre, falanca düşünüre göre, filanca dinsiz efendim filozofa göre efendim böyle. Ama bu doğru değil. Yani ahiret var. Dünya hayatı geçici, kısa. Yani hani o bu lafları söyleyen insanlar hepsi toprağın altında. Bir ara heykelleri dikilmişti, şimdi heykelleri parçalandı. ipleri taktılar, heykellerini devirdiler. Biz Azerbaycan'a, Özbekistan'a gittiğimiz zaman çok devrilmiş heykel gördük yani. Efendim böyle parça parça edilmiş. Siz de belki mecmualarda efendim böyle resimlerini görmüşsünüzdür. Birçok şey aldanıyor bu dünyaya. Hiç bitmeyecek sanıyor dünya hayatı ama bitiyor. Gençlik de elde kalmıyor. Hayat da elde kalmıyor. Fani dünya, muvakkat dünya. Efendim sayılı günler gelip geçiveriyor. Bir de bakıyor ki insan efendim iş bitmiş. İşin sonuna geldiği zaman da şairin dediği gibi geriye doğru baktığı zaman ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde gümüş renkli bir yığın yok bırak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Tabii ağlayarak bakıyor o zaman. Ziyan edilmiş ömür yapraklarını böyle merdivenin aşağısında yığılmış görünce, havanın da akşam olmak üzere olduğunu görünce tabii o zaman ağlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bence tabii bu gerçekleri yaşamış insanlar daha iyi anlar. Yaşlı insanlar, onlara sormak lazım. Efendim asıl hayat olan işte asıl hayat. Lehiyel hayvan, ahiret yurduna rağbet etmek, onu kazanmak. Yani cenneti kazanmaya çalışmak lazım. Allah'ın rızasını elde etmeye çalışmak lazım. İşte bu gerçekleri biz müminler şimdiden biliyoruz. Peygamber Efendimiz bildirdiği için, Kur'an-ı Kerim yazdığı için biliyoruz da gayrimüslimler veya dinsizler, ateist diyorlar yani Tanrı bile tanımıyor. Efendim insanlar filan bunlar hiç bunlara inanmıyor. Onlar ne zaman anlayacaklar bu gerçekleri? Başları dank ettiği zaman başlarına, ahirette bu gerçekleri gördükleri zaman eleyse hâzâ bilhak, sizin dünyadayken inkar ettiğiniz bu şeyler gerçek miymiş? Galû belâ ve rabbina, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş diyecekler ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Hadi bakalım azabı çekin, cezanızı, belanızı bulun denilecek onlara. Asıl mühim olan işte asıl hayat orası, onu anlayıp onu elden kaçırmamak, güzel bir yaşam sürmek. Yani Müslüman ahireti hedef aldığı zaman, cenneti hedef aldığı zaman ne kaybediyor? Hiçbir şey kaybetmiyor. Ahireti kazanıyor. Dünyası da daha düzenli oluyor. Toplumu da daha düzenli oluyor. Ailesi de daha düzenli oluyor. İşi de daha düzenli oluyor. Kalbi de daha huzurlu oluyor. Sıhhati de daha güzel oluyor. Her şey tam Müslüman için daha güzel oluyor. Ama insanların çoğu bunu anlayamıyorlar maalesef. Keşke anlasalar da akıllarını başlarına toplasalar da iş işten geçmeden efendim Allah'ın istediği çizgiye gelseler, tavrı takınsalar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Firavun bile Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkan, onu efendim üzen, efendim kadınları sağ bırakıp da erkekleri öldüren, erkek çocukları öldüren Firavun efendim Musa Aleyhisselam ve ashabını öldüreyim diye arkasından kovalayıp da denizin kenarına kadar gelince, ondan karşıya geçince denize şeyini, bineklerini sürdüğü zaman sular kapanıp boğulan Firavun ne diyor en son anda? Ben Beni İsrail'in inandığı, şu Musa'nın, Harun'un inandığı Tanrı'ya ben de şimdi inandım. Ben de Müslümanlardandım diyor. Yani daha ahirete gitmeden dünyada öleceği zaman gözünden perdeler kalktığı zaman gerçekleri anlıyor. Keşke iş işten geçmeden bütün insanlar anlasa. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Yani dünyada ne kadar insan varsa bunların hepsi bizim kardeşlerimiz. Nereden kardeş oluyor? Hazreti Adem'in evlatları olduğu için kardeşlerimiz. Beni Adem. Adem'in evlatları. Beni evlatları demek. Beni'nin kelimesinin nun düşmüş şekli. Adem'in evlatları hepsi kardeşlerimiz. Ama imansız, kafir, cahil, efendim, fasık, facir filan. İşte keşke efendim doğru düzgün insanlar olsalar. Kur'an-ı Kerim onların bir durumunu gözümüzün önüne sermek için 65. ayet-i kerimede buyuruyor ki فِيْذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ الْهَدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Bu gibi herifler, bu cahiller, bu anlayışsızlar, asıl hayatın ahiret olduğunu, cenneti kazanmak gerektiğini, dünya hayatının ise bir eğlence, boş bir şey olduğunu, efendim oyun olduğunu efendim anlayamayanlar gemiye bindikleri zaman, dalga çıktığı zaman, efendim gemi sallanmaya başladığı zaman, Deavullaha muhlisine lehüddin, tamamen Allah'a inançlı olarak, dinin şeriksiz olarak doğrudan doğruya efendim ibadetin Allah'a yapılması gerektiğine kani olarak, muhlisine lehüddin, yani Allah'tan başkasını düşünmüyorlar, şirk koşmuyorlar, halisane, katıksız olarak dini Allah için düşünür bir vaziyette başlarlar Allah'a dua etmeye. Ya Rabbi aman şu gemi batmasın, aman kurtulayım filan. Efendim kurtulursan neler yapacağım? Kurbanlar keseceğim fakirlere, şunları dağıtacağım, efendim açları doyuracağım, çıplakları giydireceğim, şu kadar hayır, bu kadar hasenat yapacağım. Felemma neccahum ilel berr, karaya Allah onları dualarını kabul edip de çıkarttığı zaman, yani o dalgalar gemiyi batırmayıp da bu şiddetli fırtınadan kurtulup, kasırgadan kurtulup Allah onları karaya çıkardığı, kurtardığı zaman, o zaman ne yaparlar? İzahum yüşrikun, başlarlar Allah'a şirk koşmaya. Efendim Allah'ı hani sırf Allah'a dua ediyordunuz, ne oldu şimdi? Başlarlar putlara vesairelere filan müşrikane efendim şey yapma, denizde verdikleri sözü unuturlar, gemi sallanırken, kasırga eserken korkuyla yaptıkları efendim vaatleri unuturlar. Liyekfuru bima ateynahum ve liyetemettau. 66. ayet-i kerime tehditli. Hadi bakalım kafirliklerine devam etsinler. Verdiklerimize küfranı nimette bulunmaya ve verdiğimiz nimetlerle nimetlenip de kafirliklerini yapmaya devam etsinler bakalım. Fesevfe alemun. İleride anlayacaklar. İleride ne zaman? En ilerideki, en yakın zaman nedir? Gözlerinden perde kaldırılıp ölecekleri zamandır. Firavun'un iman ettiği zaman gibi. Ondan sonrası nedir? Ahirette cenneti, cehennemi, sıratı, mahkemeyi, kübrayı görüp efendim şafakattığı zamandır. O zaman anlayacaklar ama işte işten geçmiş olacak. Bu dünya hayatında biraz keyif yaptılar. Kâr mı? Hayır. Onlar fitil fitil burunlarından gelecek. Evelem yarav enna cealna haramen aminen ve yutakattafun nasu min havlihim. Görmüyorlar mı bu Mekke'nin müşrikleri? Ya Resulüm, ey Habibim, görmüyorlar mı? Biz bu beldeyi bak, emniyetli bir muhterem harem-i şerif kıldık. Emniyetli bir belde kıldık. İnsanlar burada rahat yaşıyorlar. Ve yutakattafun nasu min havlihim. Etrafındaki insanlar harp, darp, sıkıntı, efendim baskın, bozgun, savaş, neler çekerken bak burası emniyeti görmüyorlar mı? Efe bil batılı yü'minüne ve bil nimetillahi yekfurun. Batıla inanıp da efendim hala Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmeye devam ediyorlar. Devam edecekler. Niye böyle nimeti idrak edip de Allah'a şükretmiyorlar? Niye Allah'ın yoluna gelmiyorlar? Senin davetini anlamıyorlar. İslam'ı kabul etmiyorlar. Hemen azlığımı mimmen iftera alallahi keziben evkezzebe bilhakkı lemma ca'eh. Efendim Allah'a yalan isnat eden, yalan söylemek suretiyle efendim yalan şeyleri Allah böyle söylüyor diyerek yalanları iftira olarak Allah'a isnat edenler veyahut da kendilerine tebliğ edilen hakkı yalanlayanlar, kabul etmeyenler kendilerine hak geldiği zaman efendim kabul etmeyen Allah hakkında yalan yanlış uydurma yanlış inançları fikirleri söyleyenlerden daha zalim kim olabilir? Demek ki dünyanın en zalim insanı kimmiş? En zalimleri kimlermiş? Allah'ın söylemediği şeyleri Allah söyledi diye insanlara yutturmaya çalışanlar yalan olarak, Allah'a böylece iftira edenler veyahut da Allah'ın hak peygamberleri, hak kitapları ile kullara göndermiş olduğu gerçekler kendilerine geldikleri halde, onlar mucizeleri, güzel şeyleri efendim gördükleri halde inkar edenlerden daha zalim kim olabilir? Evet, en zalim bunlardır. Çünkü bütün kötülükler inançsızlıktan başlıyor. İnançsız insanın etrafa verdiği zararın haddi etmiyor. Asırlarca da devam ediyor. Bir inançsız efendim filozofun yalan yanlış yamuk fikirleri asırlarca nice insanları raydan çıkartıyor. 19. yüzyılın korkunç materyalizmi 20. yüzyılda bizim memleketimizin şehitlerin evlatlarını Türkiye'deki efendim imanlı insanların evlatlarını nasıl kafir yaptı? Nasıl dinsiz oldular? Nasıl inkara girdiler? Nasıl İslam'dan koptular? Allah yani saklasın. Ne kadar büyük zararları oluyor bir inançsız insanın yazdığı bir kitabın, söylediği bir sözün, zehirli bir sözün. Asırlar boyu zararı devam ediyor. İyi insanların güzel sözlerinin faydası devam ederken ötekilerinde zarar devam ediyor. Bir mesnevinin güzel şeyleri, tesirleri Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika'da insanların mevlevi olması, Müslüman olması sebep oluyor. Geçen gün burada söylediler. Efendim, hatta birisi geldi. Efendim İngiliz. Hanımı çok terbiyeli. Kendisi çok müeddep. Hanımlar kısmında bizim hanımla görüşmüşler. Çok bizim hanım terbiyesini beğenmiş. Ben de kendisini gördüm erkekler kısmında. Bir yere davetliydik. Efendim mevleviymiş. Bizim de Mevlana Efendimizle tabii irtibatımız var. Tabii ilgilendim ben. Efendim onun bağlı olduğu şeyh Avustralyalı birisiymiş. Bize de selam göndermiş filan. Bak iyi insanların iyiliği, Evliyaullah'ın efendim kerametleri, faydaları, faziletleri efendim ne kadar devam ediyor? 20. yüzyıl nerede? Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevisini yazdığı asır nerede? Mesnevi hala insanlara nasıl güzel etkiler etki ediyor? Yunus Emre'nin ilahileri nasıl hala dillerden düşmüyor? Nice insan efendim doğru yola giriyor. Allahu Teala Hazretleri iyinin tesirini devam ettiriyor. Aksine bunun zıttı karşıtı olarak da kötü insanların, inkarcıların, kafirlerin, müşriklerin efendim Allah'a yalan isnat eden, yalan din uyduran, yalan yolda yürüyen insanların da zararları devam ediyor. Ama ne olacak? Eleyse fi cehenneme mesellil kafirin. Hepsi cehenneme gidecek. Efendim yani cehennemde kafirlerde kafirlere yer mi yok? Onlar yani yer hepsi cehenneme takılacaklar. Cehennemde yer mi yok? Onlar hepsi cehenneme takılacak. Efendim mesva şey demek insanın mekan demek yani. Kafirlere yer mi yok? Mekan mı yok cehennemde? Hepsi cehenneme takılacak. Yerleri hazır. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülena. En sonuncu 69. ayete ulaştık Ankebut Suresi'nin. Buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri, bizim uğrumuzda cihat edenlere gelince vellezine cahedu fina, bizim uğrumuza, bizim rızamızı kazanmak için hak yolda cihat edenlere gelince lenehdiyennehum sübülena, biz onları efendim hidayet yollarına, güzel yollara, efendim faziletli yollara, efendim bize getiren, kulu Allah'a erdiren yollara efendim sokacağız, hidayet edeceğiz. O güzel yollardan bize gelecekler, bize kavuşacaklar. Allah'ın sevgili kulu olacaklar yani. Bizim uğrumuzda efendim cihat edenlere biz yollarımızı gösteririz. Yollarımıza onları sevk ederiz, kılavuzlarız buyuruyor, müjdeliyor Allah Teala Hazretleri cihat edenleri. Ve innallâhe le ma'al muhsinin, hiç şüphe yok ki Allah Teala Hazretleri muhsin kullarıyla, onları severek, destekleyerek onlarla beraberdir buyuruyor. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, en son ayet-i kerimede cihat edenlerin ne kadar Allah'ın sevgili kulu olduğunu anladık. Cihat ne demekti? Cihat efendim Allah yolunda hakkın hakim olması, batılın silinmesi, yok olması, efendim kaldırılması için insanla İslam arasındaki bütün engelleri kaldırmak için yapılan bütün gayretler cihattır. İnsanın bazen kendi nefsi efendim mani olur, nefsiyle cihat edecek. Bazen şeytan karşısına çıkar, şeytanla cihat edecek, onu def edecek. Bazen kafir çıkar, kafirle cihat edecek. Bazen münafık çıkar, efendim içi kafir, dışı Müslüman görünüşlü ama içi kafir herifler, onlarla uğraşacak, hakkı tutacak, hayrı tutacak, güzeli tutacak, güzel şeyleri yapmaya gayret edecek. Muhsin ne demek? Güzel şeyleri yapan demek. Hüsn kelimesiyle ilgili muhsin, onun ifal babından şekli. Hüsn güzellik demek, hasen güzel demek, ihsan güzel yapmak demek, muhsin de güzel yapan insanlar demek. Böyle yaptığı işi güzel yapan insanlarla Allah muhakkak ki beraberdir. Ama ayet-i kerimesinin başına da baktığımız zaman bu her işi güzel yapan insanların mücahitler olduğu da anlaşılıyor. Allah'ın dinini hakim kılmak, hayrı hakim kılmak, batılı yok etmek için cihat eden insanların muhsin kullar olduğu anlaşılıyor buradan. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin maddeten, manen, aklen, fikren, kavlen, efendim her yönden bütün çalışmalarını dinimizi geliştirecek, yükseltecek, Müslümanlara faydalı olacak şekilde o yönlere yöneltmeyi hepimize Allah nasip etsin. Öyle olan kullarından eylesin. Muhsin kullarından eylesin. Her şeyi en güzel yapan kullarından eylesin Rabbimiz. Bizi o rızası yollarına, kendisine kavuşturan yollara sevk etsin. O yolları bizlere buldursun. O yollara bizi soksun. Kendisine kavuşanlardan, rızasını kazananlardan, cemaline erenlerden, cennetine girenlerden, rıdvan-ı ekberine vasıl olanlardan eylesin cümlemizi. Sizleri, bizleri, sevdiklerimizi, anne babalarımızı, evlatlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı efendim hep bu duaya dahil eylesin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili arkadaşlar dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.